Mensch. Чоловік. Гуманітарій. Чоловік. Блядь. Ісан. Миров. Помоги. Людина. Чоловік. Чоловік. Інсан. Генте. Вом. Адамва. Блядь. Ашемент. Чоловік. Антропос. Миров. Człowiek, Jan. Humanidad. Adam. Gente. Mensch. No. Człowiek. Boro. Ludyna. Nieri. Człowiek. Człowiek. Insan. Kulbuchajka. Adam war. Aschiment. Arabi. Adam war. Insan. Manus, uomo. Человек. Млед. Бенд. Сави. Ашемент. Адам. Исан. Человек. Инсан. Человек. Боро. Но. Человек. Мэнш. Мэнш.